सावन का महीना आया है देखो जोर, सावन का महीना आया है देखो जोर, सावन का महीना आया है देखो जोर, सावन का महीना आया है देखो जोर। अरे जोर नहीं बाबा, आया है देखो जोर, आया है देखो जोर। भज लो प्यारे शिव को, तेरा नहीं कोई है और। सावन का महीना आया है देखो जोर, भज लो प्यारे शिव को, तेरा नहीं कोई है और। जो भी आते मुरादे वो पूरी पाते, भक्त हजारों डरते आते, इच्छा मन की है वो पाते। भी आए चरण देखो बाबा की आन, भज लो प्यारे शिव को, तेरा नहीं कोई है और। सावन का महीना आया है देखो जो, भज लो प्यारे शिव को, तेरा नहीं कोई है और। किस घर जाए क्यों मेरे साथ है जीवन की हर साथ में तेरा जाप है किस घर जाए क्यों मेरे साथ है जीवन की हर साथ में तेरा जाप है बोले क्यों शंकर रखना हाथों में दो भज लो प्यारे शिव को तेरा नहीं कोई है और सावन का महीना आया है देखो जो भज लो प्यारे शिव को तेरा नहीं कोई है और तेरा नहीं कोई है।